साई तुम्हारे नैनन कितने सुंदर और पावन, हे साई तुम्हारे नैनन कितने सुंदर और पावन। तेरी आंखों की नजर से, तेरी आंखों की नजर से, तेरी आंखों की नजर से खिल उठता है तन मन। हे साई तुम्हारे नाम कितने पावन मन भावन, हे साई तुम्हारे नाम कितने पावन मन भावन। कड़ी धूप घिर आए, साई तुम्हारे नैनन कितने सुंदर और पावन। सांसों की सरगम है साई, मन का मधुबन है साई, फूलों की खुशबू है साई, बागों का माली है साई। सांसों की सरगम है साई, मन का मधुबन है साई, फूलों की खुशबू है साई, बागों का माली है साई। ओ मोरे अल्लाह, ओ मोरे नायनक साई, करुणा के सागर नैन तुम्हारे जैसे कोई दर्पण, करुणा के सागर नैन तुम्हारे जैसे कोई दर्पण। एक नजर से छूते हो, एक नजर से छूते हो, एक नजर से छूते हो। साई तुम्हारे नैनन कितने सुंदर और पावन। औरों का गुंजन है साई, संतों का चंदन है साई, शिरडी का कुंदन है साई, कलयुग का भगवन है साई। ओ मोरे अल्लाह, ओ मोरे मौला, ओ मोरे दामा साई। हे साई तुम्हारी फकीरी देखो है पहचान, हे साई तुम्हारी फकीरी देखो है पहचान। सब पे चलाते हो तुम, सब पे चलाते हो तुम, सब पे चलाते हो तुम। प्रेम दया के बाण, हे साई तुम्हारे नैनन कितने सुंदर और पावन, हे साई तुम्हारे नाम कितने पावन मन भावन।